day. Perhaps my brains are old and scrambled. Te dźwięki słyszalne w ostatnich paru dziesięciu, może 30 sekundach, to John Cale na altówce. Gościnnie oczywiście u Briana Eno, a wcześniej z kolei bardzo pięknie i delikatnie, jak nie on niemalże, Robert Fripp na gitarze. To był utwór Golden Hours, a wcześniej utwór tytułowy z albumu Another Green World. Piękna płyta. No i wreszcie przyszedł czas na kolejną woltę stylistyczną, można tak to określić, bo zapowiedzi ambientu na pojedynczych płytach, czy to z Robertem Frippem, czy może Another Green World, już pojawiały się tak delikatnie. Ale na kolejnej płycie zatytułowanej Discreet Music już jest taki bardziej konkretny krok w tym kierunku. To jeszcze nie jest ambient sensu stricto, ale już prawie bliziutko. Wysłuchaliśmy fragmentu długiej, bo ponad 30-minutowej kompozycji Briana Eno z albumu Discreet Music. To utwór tytułowy. A na marginesie dodam, że Discreet Music to był ulubiony album Bowiego, oczywiście spośród płyt nagranych przez Briana Eno. To był bardzo intensywny pod względem twórczym okres dla Briana, bo w grudniu tego samego 1975 roku ukazała się trzecia płyta, w której nagraniu brał udział. Drugi album zrealizowany przy współpracy z Robertem Fripem. Evening Star to tytuł tego albumu, a w ramach ciekawostki dodam, że muzyka z tego albumu była obszernie wykorzystywana w serialu radiowym radia BBC Autostopem przez Galaktykę w latach 1978-1980. Oczywiście Autostopem przez Galaktykę Douglasa Adamsa. Evening Star. Thank you. Evening Star, czyli Gwiazda Wieczorna, utwór tytułowy z albumu Roberta Fripa i Briana Eno z roku 1975. Później dosyć długa, jak na ówczesny okres w twórczości Briana, przerwa w wydawnictwach fonograficznych, aż nadszedł rok 77. Wspominałem już wcześniej, że David Bowie był admiratorem nagrań Briana Eno, zwłaszcza płyty Discreet Music, no więc nie trzeba było długo czekać do chwili, kiedy obaj panowie postanowili ze sobą nawiązać współpracę. Efekt, trylogia berlińska, która rozpoczęła się od płyty Low, początek roku 1977. Thank you. To był jeden z tych najbardziej znanych chyba i charakterystycznych fragmentów płyty Lou Davida Bowiego Warszawa. Oczywiście główną postacią na tym albumie był David Bowie, ale nie można nie docenić Briana Eno, który grał, współprodukował, no i był tą drugą najważniejszą postacią przy tworzeniu albumu. W tym samym roku Brian Eno spotkał się z niemieckimi muzykami, poniekąd dlatego, że częściowo mieszkał w Berlinie, no dlatego też powstała trylogia berlińska. A ci muzycy, o których wspomniałem, to Hans Joachim Rödelius i Dieter Möbius, czyli krótko mówiąc niemiecki duet elektroniczny Cluster, znany z płyt autorskich, ale w roku 77 doszło do współpracy z Brianem, dzięki której powstała tak jakby nowa jakość, zatytułowano po prostu Cluster and Eno. Thank you. Moss Garden z drugiej płyty tryptyku berlińskiego Heroes, oczywiście tryptyku sygnowanego nazwiskiem Davida Bowiego. Wspomniałem wcześniej, że Brian Eno był współproducentem tych płyt berlińskich. To nie do końca prawda, dlatego że wyprodukowali je oficjalnie Tony Visconti i David Bowie, ale rola Briana Eno jako instrumentalisty i też pomysłodawcy wielu rozwiązań muzycznych jest tutaj nie do przecenienia. Rok 1977 był bardzo pracowitym okresem w życiu artystycznym Briana, bo po dwóch płytach z Davidem Bowie, po płycie z duetem Cluster, przyszła pora na album solowy. Before and After Science to jego tytuł. I zarazem jest to ostatnia na wiele lat płyta, gdzie Brian Eno posługuje się własnym głosem i też ostatnia rockowa właściwie na wiele lat, bo później już powstał, w cudzysłowie, ambient. Before and After Science, na początek Julie With. Thank you. off the sea. King's Lad Hat, a wcześniej Julie With, oba utwory z albumu Before and After Science. To na dziś już prawie wszystko. Przypominam, że słuchaliśmy utworów, nagrań świeżo upieczonego 70-latka Briana Eno. Do jego nagrań powrócimy wkrótce, ale nie za tydzień, bo za tydzień pora na Paula Wellera i jego nagrania. Dziś na zakończenie fragment płyty, która rozpoczyna tak jakby serię ambientową w dorobku Briana Eno. Ambient 1 Music for Airports, płyta z roku 1978. Przed Brianem Eno muzyka ambient już istniała, ale to on tak jakby zdefiniował ją na nowo, twierdząc, że ambient to muzyka, która ma być aktywnie i uważnie słuchana lub równie łatwo puszczana mimo uszu, w zależności od wyboru słuchacza. To tyle w skrócie do muzyki ambient i do Briana Eno. Tak jak powiedziałem, wrócimy wkrótce, a teraz Music for Airports. 1-1. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Dobranoc.